μόνο τη πάλι. Μπαίνω στα μάξι για να έρθω πάλι εκεί. Τα σκουπίδια τίλια και ξύδια, όταν χαρμάνιαζε μονάχη η καρδιά. Τα σκουπίδια βρήκα διαμάντια που οι άλλοι είχαν πετάξει. Φίλους και έρωτες που χρόνια είχα ψάξει. Μες στα σκουπίδια ήταν όλοι τελικά. Εδώ συχνάζουν δίχως ετικέτες και τιμές. Ό,τι πάρεις έχει πάντα η νύχτα ό,τι θες. Και γουστάρεις. Έλα να μοιράσουμε ποτό και παρέα. Πως δεν έχει γύρω αρκετό. Μα είναι ωραία εκεί που μου πάνε. Πότε μου να μην πάω. Εκεί που λέγανε πότε μη τραγουδάω. Στα σκουπίδια εκεί με κέρασαν καπνό φιλιά και ξύδια. Όταν χαρμάνιαζε μονάχη η καρδιά. Στα σκουπίδια βρήκα διαμαντιά που οι άλλοι είχα πετάξει. Φίλους και έρωτες που χρόνια είχα ψάξει. Μες στα σκουπίδια ήταν όλοι τελικά. Εδώ συμβάζουν τα καλύτερα παιδιά. Δεν θέλω εξαρτήσεις συναισθηματικές. Υπεύθυνος για μένα εγώ θα είμαι μόνο. Το ξέρω η αγάπη γεμίζει τις καρδιές. Μα εγώ τα σ' αγαπώ μου ακόμα τα πληρώνω. Δεν θέλω εξαρτήσεις συναισθηματικές. Την ίδια την πορεία έχω κι η λογική μου. Το σώμα μου λιμάνι για τόσες αγκαλιές. Που φεύγοντας μου κλέβαν κομμάτια τη ψυχή μου. Καλύτερα στον κόσμο. Ας γίνει φυλακή μου καλύτερα στον κόσμο. Απόφαση δική μου κι ας είναι η σωτηρία μου η καταστροφή μου. Επιλογή δεν θέλω εξαρτήσεις συναισθηματικές. Δεν θέλω τη ζωή μου κανείς να την ορίζει. Το ξέρω η αγάπη γεμίζει τις καρδιές. Μα μένα τη δική μου με πόνο τη γεμίζει. Καλύτερα στον κόσμο μου. ας γίνει φυλακή μου. Καλύτερα στον κόσμο, απόφαση δική μου. Κι ας είναι η σωτηρία μου, η καταστροφή μου, επιλογή. Καλύτερα στον κόσμο την τρέλα τη δική μου, κι ό,τι με κάνει ελεύθερο ας γίνει φυλακή μου. Καλύτερα στον κόσμο μου απόφαση δική μου, κι ας είναι η σωτηρία μου η καταστροφή μου, επιλογή. Πέρασε ο καιρό και μου λείπουν τα μάτια σου και μου λείπει το βλέμμα σου και το γέλιο σου ακόμα. Δεν είμαι εχθρός, είμαι εκείνο που λείπει στη χαρά και στη λύπη. Είμαι κάτι κι εγώ. Είμαι αυτό. Είμαι το τίποτα, το χθες, είμαι το κάτι. Θυμήσου κάποτε με πονάζες, αγάπη. Πέρασε ο καιρός κι όλα τα κομμάτια μου μαζέψε τα μάτια μου, είναι όλα δικά σου. Βγάλε μια φωνή, δεν θα με ξεχάσει ούτε να με ψάξει, θα με πάντα εκεί. Θα με αυτό που πρόσκυνα και την αγάπη. Είμαι το τίποτα, το χθες, είμαι το κάτι. Θυμήσου κάποτε με φώναζες, αγάπη. Θυμήσου κάποτε με φώναζες, αγάπη. Μη μ' αγαπάς. Και μη μ' αγαπάς εμένα, είναι το μέλλον σου κανένα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα. Δεν ξέρω τι βραδιάζει και τι μου ξημερώνει. Εκείνο που με νοιάζει, ποιος απ' τους δυο πληρώνει κάθε λεπτό. Δεν ξέρω που πηγαίνω, ξεχνάω και πως ήρθα. Μυαλό ψηλό χαμένο, δεν ξέρω την αλήθεια. Ψάχνω να βρω. Μη μ' αγαπάς. Δεν μ' αγαπάς εμένα, είναι το μέλλον σου κανένα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, θα στην κάνω ψυχοφθορά. Έχω ανάγκη να βγω. Στην υγεία σου. Το αρώμα σου. Δεν θα πείσω τίποτα. Πού να σε. Η ζωή για μένα ναι. Τώρα ξαναρχίζει. Σου μιλάω, δεν μου μιλάς. Σε ρωτάω, δεν μ' απαντάς. Δεν μπορώ να το πιστέψω πως δεν σε έχω. Σε κερνάω για να πεις. Μα εσύ αλλού κοιτάς. Μόνο λίγο απ' την τρέλα κι απέχω. Έχω ανάγκη να πω και να παρακαλώ. Και έτσι αγαπάω τη δουλειά σου. Τους καπνούς να πνιγεί και τα δάστηρα σβήστη. Απ' τα ρούχα μου το αρώμα σου. Δεν θα πείσω τίποτα που να σε θυμίζει. Η ζωή για μένα ναι, τώρα ξαναρχίζει. Καρδιά είσαι εσύ. Καρδιά είσαι εσύ η βασανό. Στο λέω με παραπονό. Με προδώσεις κι εσύ. Δεν θα πιστεύω κανένα. Εγώ έχω μόνο εσένα. Γιατί εσύ είσαι η καρδιά. Αν καταφέρεις λοιπόν να κρατηθείς λίγο ακόμα, εγώ κερδίζω αγάπη. Και εσύ γλιτώνεις το χώμα. Καρδιά είσαι εσύ. Καρδιά είσαι εσύ η βασανό. Αλλά θέλω κι άλλα κάτι, πώς να σου το πω. Έλεγα περνούν τα χρόνια, θα συμμορφωθώ. Μα είναι δώρο αδώρο. Τζάμπα σωστός με το στάδιο. Έξω φύσαει αέρας κι όμως μέσα μου, μέσα σ' αυτό το σπίτι πρικυπέσα μου. Το φως σου και το φως χορεύουν γύρω μας. Απίστευτος ο κόσμος και ο χαρακτήρας μας. και έφτασα σε εδώ. Πλάτη στραβά και πάθη με βγαλάν στο στό. Σημερώματα στο δρόμο ρίχνω μπετονιά για να τον εαυτό μου και κάνω το μυαλό μου. Έξω φύσαει αέρας κι όμως μέσα μου, μέσα σ' αυτό το σπίτι πριγκίπεσσα μου. Το φως σου και το φως πορεύουν γύρω μας, απίστευτος ο κόσμος. Όπως παλιά. Εγώ Καμάρα κι αυτή Πολυτεχνία. Δώσ' μου ένα τσιγάρο δανεικό, βάλε ένα ποτό να ξεχαστούμε. Κλειστή πόρτα μη μας δει κανείς, γέλα τα παλιά να θυμηθούμε. Κλειστή πόρτα μη μας δει κανείς, γέλα τα παλιά να θυμηθούμε. Όπως παλιά. Όπως παλιά το βιβλίο στα δύο, εγώ Καμάρα και εσύ Πολυτεχνείο. Πάμε! Αν αισθάνεσαι μόνη και δεν έχεις κανένα, για τα βράδια σε πνίγει η απονιά και το ψέμα. Κι αν σου φέρθηκαν σκάρτα και με άσχημο τρόπο, κάνε κάτι για σένα που να αξίζει το τόπο. Τηλεφώνησέ μου, ίσως να είμαι αυτός που ζητάς. Τηλεφώνησέ μου, έστω για κάποιον άλλον Αν αισθάνεσαι μόνη και δεν έχεις κανένα, για τα βραδιά σε πνίγει για πονιά και το ψέμα. Για σου φέρθηκα σκάρτα και με άσχημο τρόπο, κάνε κάτι για σένα που να αξίζει τον τόπο. Τηλεφώνησε. Τηλεφώνησε μου, ίσως να είμαι αυτός που ζητάς. Τηλεφώνησε μου, έστω για κάποιον άλλον αγαπάς. Τηλεφώνησε. Τηλεφώνησε. Ίσως είμαι αυτός που ζητάς. Τηλεφώνησε μου, έστω για κάποιον άλλον αγαπώ. Αλλωθεί. Είσαι στο ψέμα σου εχμαλωτή. Με τα λόγια να κρύψεις τις πράξεις γιατί προσπαθείς. Αφού ξέρω τα μάτια μου ίσια, δεν θες να τα δεις. Ζήτησέ μου συγγνώμη κι εγώ θα σου πω σ' αγαπώ. Πες πως έκανες λάθος καρδιά κι εγώ το ξεχνώ. Αλλωθεί. Αλλωθεί. Δεν έχεις αλλωθεί. Είσαι στο ψέμα σου εχμαλωτή. Για πάμε. Δεν μπορώ να το δω σαν αλήθεια το ψέμα που λες. Ούτε θέλω να βλέπω στα μάτια μου τέτοιες τροφές. Ζήτησέ μου συγγνώμη κι εγώ θα σου πω σ' αγαπώ. Πες πως έκανες λάθος καρδιά μου κι εγώ το ξεχνώ. Αλλωθεί. Αλλωθεί. Δεν έχεις αλλωθεί. Είσαι στο ψέμα σου εχμαλωτή. Πάμε. Είσαι στο ψέμα σου εχμαλωτή. Αλλωτή. Δεν έχεις αλλωτή. είσαι στο ψέμα σου εχμαλωτή. Με ρωτάς αν χαθείς, τι θα κάνω. Κορόιδα. Θα βρω άλλη, θα τι κάνω. Σου, να είμαι φυλακισμένος για τη μακριά σου αγάπη μου, για το δυστυχισμένο. Όλα μου φταίνουν τα άχρηστα όταν με καταλύπεις και γίνομαι στη μοναξιά ένα μωρό της λύπης. Με ρωτάς αγάπη τι θα κάνω. Θα πεθάνω, θα πεθάνω. Με θύμα σου, να γίνω με σκιά σου. Κι όπου κι αν είσαι αγάπη μου, να βρίσκομαι μπροστά σου, να κάνω τα κατήρια σου κι όλα να στα δίνω. Κι όταν τις νύχτες με κρατάς, να λιώνω και να σβήνω. Με ρωτάς αγάπη τι θα κάνω. Δεν είμαι η σεισμή και η πλημή, ούτε οι διάνοιες και οι εθνοσωτήρες. Φαινόμενο δεν είναι η κεραυνή και οι καταιγίδες, ούτε ο πως θυστικά παλιά οι πυραμίδες. Φαινόμενο είμαι εγώ. Φαινόμενο είμαι εδώ, για όσα έχω κάνει Κι ας έχεις την κρανή. Είμαι παλιό παιδό, ένας αλήτης, χωρίς φιλότιμο. Λέει σε όλους. Λόγια παράλογα, όμως τα ξέρει. Όλα της τα λέγα, θα της περάσει. Όταν για πάντα θα με έχει χάσει. Σιγά ψηλά, μας γεννήθηκες για πράγματα μικρά. Δεν μ' αγαπάς και δεν μπορείς στο περιστάσιο το ύψος να σταθείς. Σιγά ψηλά, μας γεννήθηκες για πράγματα μικρά. Δεν μ' αγαπάς και δεν μπορείς στο περιστάσιο. Εγώ σε πιστεύτηκα σαν να μου να πρωτάρεις και πήρες από μένα ναι ό,τι θέλες να πάρεις. Σιγά ψηλά, μας γεννήθηκες για πράγματα μικρά. Δεν μ' αγαπάς και δεν μπορείς στο περιστάσιο το ύψος να σταθεί. Κι απορώ αν αισθάνεσαι τύψεις. Απορώ, απορώ. Μη κρύβεσαι άλλο και μη προσποιείσαι. Τα έμαθα όλα, τι κάνεις πια είσαι. Που είπαν για σένα πολλές ιστορίες, πως είναι η ζωή σου γεμάτη αμαρτίες. Παράδειγμα ο ύπνος σε πιάνει, όλα αυτά που σε μένα έχεις κάνει. Απορώ, απορώ. Όταν πας σε ένα χέρια να αγγίξεις, για τα βράδια ο ύπνος σε πιάνει. Όλα αυτά που σε μένα έχεις κάνει. Απορώ, απορώ αν αισθάνεσαι τύψεις. Απορώ αν αισθάνεσαι τύψεις. Όταν πας σε ένα χέρια να αγγίξεις, όταν πας σε ένα χέρια να αγγίξεις, για τα βράδια ο ύπνος σε πιάνει. Όλα αυτά που σε μένα έχεις κάνει. Απορώ, απορώ. Δεν είσαι εδώ. Δεν είσαι εδώ. Το ξέρω ότι προστίσαι. Δεν είσαι εδώ. Πάρ' τα όλα. Μην αφήσεις τίποτε. Πάρ' τα όλα. Πάρ' τα οπωσδήποτε. Ό,τι μου θυμίζει εσένα. Μην αφήσεις τίποτε. Πάρ' τα, πάρ' τα, πάρ' τα. Οπωσδήποτε. Τα πράγματα σου μάζεψ' τα όλα. Δεν έχεις περιθώρια. Τα πράγματα σου μάζεψ' τα όλα. Την εξαντλείς τα όρια. Πάρ' τα όλα. Μην αφήσεις τίποτε. Πάρ' τα όλα. Ό,τι μου θυμίζει εσένα. Μην αφήσεις τίποτε. Πάρ' τα, πάρ' τα, πάρ' τα. Οπωσδήποτε. Λέγε ό,τι θες, λέγε. Κι εγώ σας αγαπώ. Τα χείλη σου στάζουν φαρμάκι και απειλές. Κι η ζήλια σε κάνει να λες κουβέντες τρέλες. Δεν υπάρχει άλλη. Λέγε ό,τι θες, λέγε. Λέγε ό,τι θες, λέγε, λέγε. Ό,τι θες, λέγε. Εγώ θα σ' αγαπώ. Τα μάτια σου είναι δυο σπίθες που βάζουν φωτιές. Κι η ζήλια σε κάνει να λες κουβέντες τρελές. Δεν υπάρχει άλλη. Εσύ σαν η καψούρα μου η μεγάλη. Λέγε ό,τι θες, λέγε. Λέγε ό,τι θες, λέγε. Λέγε ό,τι θες, λέγε. Ό,τι θες, λέγε. Εγώ θα σ' αγαπώ. Σε πέρασε πολλά. Θέλει να φύγει. Δεν έμαθε ποτέ της να αγαπά. Και είναι μόνη. Δεν έμαθε ποτέ της να πονά. Και σε πληγώνει. Ξέρει και μέσα της θα κλαίει. Ας την αλλαεί. έφυγε και πήγε μακριά. Αυτή θα χάσει. Τσουράγισε για λίγο την καρδιά. Θα σου περάσει. Δεν έμαθε ποτέ της να αγαπά και είναι μόνη. Δεν έμαθε ποτέ της να πονά και σε πληγώνει. Άστηλα λέει, εκείνη μόνο ξέρει και μέσα της θα κλαίει. Άστηλα λέει. Σε δω μια στιγμή προλαβαίνω. Να σε δω μια στιγμή τρικατώ. Ξηρά τα χέρια ρε. Τα χέρια σου αν ήταν να πεθάνω, θα το έκανα ετούτη τη στιγμή. Αδιαφορείς και τελειώνεις τη ζωή που τόσο όμορφη την έκανες εσύ. Αδιαφορείς και τελειώνεις τη ζωή που τόσο όμορφη την έκανες εσύ. Περιτώ να σε δω. Να πείτε χαιρετίσματα σε εκείνη, δεν την ξεχνάω. Σκεφτόμαι, τρελαίνομαι και κλαίω, την αγαπά. Να πείτε χαιρετίσματα σε εκείνη που με έχει αφήσει. Τη συγχωρώ και περιμένω πάλι να γυρίσει. πουθενά. Δεν πάω πουθενά, πουθενά, πουθενά. Εδώ θα μείνω. Δεν πάω πουθενά. Η αγάπη μου είσαι εσύ και δεν σ' αφήνω. Μη μου ζητάς να φύγω. Δες τα μεσάνυχτα και πάρω πάλι σπαρνά τα ξενυχτάδικα. Αυτά τα ξένα λόγια που κάθεσαι για κακούς από ερωτευμένους μας κάναν εχθρούς. Δεν πάω πουθενά. Και δεν σ' αφήνω. Δεν πάω πουθενά, πουθενά, πουθενά. Εδώ θα φύγω. Δεν πάω πουθενά. Η αγάπη μου είσαι εσύ και δεν σ' αφήνω. Τώρα χαμηλώστε τα φώτα και διπλοκλειδώστε την πόρτα. Θέλω λίγο μόνος να μην και τον εαυτό μου να κρίνω. Ίσως τους αγάπησα, ήταν λάθος. Αφού εσύ ζητούσες μονάχα το πάθος. Αυτά τα μάτια σου πως με ζαλίζουν. Πίσω με γυρνάνε και με εκμαλωτίζουν. Σαν υπλωτισμένος σε θέλω με πάθος. Πάλι ξαναπέφτω στο ίδιο το λάθος. Η ζωή με τσινά τυράνιε και με καταραστήκε να αγαπάω να μην αγαπηκε με. Να μεγάλο ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.